अन्य प्रत्येक वस्तु जो आपके शरीर के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उन सकल वस्तुओं को आप स्वयं मर्जी से निष्पादन करना चाहे तो नहीं कर सकते। माल खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर खराब हो जाता है, मैकेनिक चाहिए, खुद मैकेनिक बन जाओ, बन लो, कहाँ तक जाओगे, क्या क्या सीखोगे, क्या क्या करोगे। पराधीनता तो है ही, और किसी की पराधीनता हो या ना, बिजली की पराधीनता तो रहेगी। और मोटर ही ना चले तो क्या करोगे, खेती करके पानी कहाँ से लाओ। तो भगवान के दिन हो ही गया, कहे हो गए तुम भाई, बारिश होगी ना, बारिश के दिन हो गया ना, बारिश करा सकते हो क्या, कर लोगे नहीं, तो पराधीनता कहाँ है, खत्म हो रहा है। इसीलिए सारा शरीर दृश्य हो जाता है, जिंदा है, मरा है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, तब आप पराधीन नहीं। इसलिए कहते हैं कि भाई स्वातंत्र क्वचिदपि न लभन्ति, स्वातंत्र तो उन्हें कहीं भी कभी भी किसी प्रकार से नहीं मिल सकता है। ये पुनर्निष्काम, लेकिन जो दूसरे हैं जो निष्काम है, उनके तो कहना है वो तो नित्य स्वतंत्र रूप ही है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आ गया ना श्लोक, योगक्षेम वहाम्यहम्। किसी का तो विरोध किया था मधुसूदनी जी, पंडित जी जब थे ये, तब इसका विरोध में लिख दिया, अरे भगवान ढोएगा, वहाम्य मैंने ढोना होता है, भगवान क्यों ढोएगा, भगवान हमारी योगक्षेम को ढोएगा नहीं। यह चीज लगता गलत लिख दी है, वहाम्यहम् नहीं होना चाहिए, कुछ और लिख दो, दान यम होना चाहिए, भाई देता हूँ, अरे भगवान तो देने वाले हैं, दान दाता है, क्या होना चाहिए, ददाम यम लिख दिया व्यास जी ने भूल से, वहां यम। ऐसे उन्होंने जब सोचा तो आपको कहानी पहले बता चुका हूँ कि अंत में उनको सुधारना पड़ा, नहीं नहीं वास्तव में वहां ही है, सब कुछ वहन कर दिए, बैठे रहो बस अनन्याश्चिन्तयन्तो मे। करना क्या है आपको, केवल अन्य भाव से उस भगवत चिंतन करें, नित्य स्वाध्याय सुवर्णाश्रमानुसारेण स्वधर्म का पालन करते रहे, बाकी वो सारा काम उसका है। सही के लिए रोटी कहाँ से आएगा, दवा कहाँ से आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी व्यवस्था चलाता है, सब चलते रहता है, एक नहीं देगा दूसरा, दूसरा तीसरा, अरे भगवान से किसी न किस रूप में आ ही जाएंगे, देखे जाएंगे, ये नहीं दिया तो क्या हुआ, दूसरा देगा, चलता है। अन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, जो मेरी ही उपासना किया करते हैं, मेरा ही चिंतन मनन निध्यासन करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां जो नित्य मुझ में अभियुक्त हैं, ऐसे उन लोगों के तो योग क्षेम दोनों ही मैं ही वहन करता हूँ। तो सर्वव्यापक आत्मा है, वो अपने इस उपाधि के लिए जो कुछ भी आवश्यक उसको अपने आप पूरा करके जाता है, क्योंकि उसी अधिष्ठान में परिकल्पित है, वो जानता है उसको इस उपाधि को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे देखो लोग समझते हैं नहीं, अनेक दृष्टांत है, शिवाजी का भी दृष्टांत, ये पत्थर को फोड़वाया, उसके अंदर पानी थी, मेढक था, सब था, कहाँ से आए सब, कौन व्यवस्था किया उनका भोजन पानी का, अनेक ऐसे दृष्टांत। वैसे आप देखिए कि जितने पेड़ पौधे सब कौन गोबर दे रहा है, नहीं कौन पानी दे रहा है, विशाल जंगल के जंगल बने हुए हैं, आप यहाँ टूट भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, पेड़ सूख भी जाते हैं, गल भी जाते हैं, वहीं कोई उसको देखने वाला, फिर बनते भी जा रहे, कौन बो रहा है इनको, कौन खाद डाल रहा है, कौन गुड़ाई कर रहा है, कौन फसल काट रहा है, वहां सब चल रहा है। कहते कि देखो जो मेरे ही अधीन हो जाते हैं, ये पुनर्निष्काम सम्यक दर्शिण, जो निष्काम है सम्यक दर्शी है, अनन्य अप्रदर्मता संत अप्रदत भाव से परम देव नारायण आत्मत्वता, जो परमात्मा है जो नारायण है उसको अपने आत्म रूप से ही ग्रहण करता है, गता संत ऐसा होकर चिंतयंदो चिंतन करता हो। माम ये जना सन्यासी ना, जो सन्यासी लोग मुझको इस तरह से परिपासते, तेषां परमार्थ दर्शिना नित्याभियुक्ता, उन परमार्थ दर्शी लोग कैसे, वो नित्याभियुक्ता नाम सतत अभियोगी नाम, निरंतर सब ओर से योग में ही लगे हुए हैं। योग से निकल गया लाघन प्राणायाम का योग है नहीं, कर्म उपासना ज्ञान तीनों का समन्वय करना है। कर्म स्ववर्णाश्रम धर्म पालन करना वह कर्म योग है। उपासना जो भी अपना लक्ष्य के रूप उपासना है उस उपासना को निरंतर करता है, और ज्ञान में स्वलक्ष्य अनुसार उसी लक्ष्य तत्व का चिंतन करते रहता है। जब तक इन तीनों योगों को सम्यक प्रकार से समन्वित करता हो, समुच्चय करता हो, प्रयोग नहीं करता तो लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ सकता। और जैसे जैसे लक्ष्य हम दृढ़ होते जाएंगे अपने आप छूटेगा, और कर्म भी छूटेगा, उपासना छूटेगा, धीरे धीरे अपने आप वो कटते जाता है, अपने आप हो जाएगा। जैसे समय आया 12 साल होते ही सांप यू घुसेगा कहीं छह नहीं हो निकल जाएगा दूसरी जगह से, क्या होता है तब चूली रह जाता है, वो आता कोई विशेष यत्न नहीं करता, वो स्वतः ही समय के परिपक्वता होते ही अपने आप छूट जाता है, चलते चलते झाड़ियों में घुस जाता है। वो झाड़ी में जैसे कोई झाड़ी को कोई कांटे फंसा देता है उसको, वो अपना सांप निकल गया, वो खींचड़ी गिरे। तो उसी प्रकार से हम इसको लगे रहे कर्म उपासना ज्ञान में, तो लक्ष्य को भूलना नहीं। इसलिए जगह जगह हर प्रकरण में ब्रह्म ज्ञान का चिंतन होता है, शुद्ध ब्रह्म का भी चिंतन है। केवल कर्म और ज्ञान भी ठीक नहीं, केवल उपासना और ज्ञान भी ठीक नहीं, केवल ज्ञान तो बिल्कुल ठीक नहीं। नहीं समझे सुना दे कहा था ना मैंने, और खतरा है। तो इसलिए करने वाला व्यक्ति को शुरू में तो कर्म उपासना और ज्ञान से ही वो चलेगा, और धीरे धीरे कर्म छूटता है, उपासना छूटेगी, फिर अंत वो ज्ञान में स्थिर हो जाता है। तीसरे कहते हैं सततम अभियोगी नाम, ऐसे का योगक्षेम योगो अप्राप्त प्रापणम अप्राप्ति प्राप्ति क्षेम तद रक्षणम। क्षेम क्या है? उसकी रक्षा। तद उभयम वहामी प्रापयामी, इन दोनों को ही भी मैं प्राप्त कर लेता हूँ, कराता हूँ, प्राप्त कराता हूँ, दिला देता हूँ। स्वयं भी लाते हैं तो वह स्वयं, क्योंकि पहले भी कहते जो भी देवताओं की उपासना करता है करते तो भी मैं ही उन देवताओं की तरफ फल देने वाला। इसलिए जो आपको सेठ लोग ला के दे रहे हैं यहाँ बैठे घर में, हो भी समझो भगवान ने सेठ का खोपड़ी घुमाया और आपके पास पहुँचाया, उसकी राहु केतु शनि खराब कर दिया तो आपके पास नहीं तो ना वो आएगा ना आपको मिलेगा, तो कैसे पहुँचाएगा? वो पहुँचाने का अनेक तरीका है, हमारे पास तो वैसे ही तो आते हैं, इसलिए हम कह रहे हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं, क्या करे कैसे आएगा। हम यही सोचते कई बार भगवान को सोचते कि भाई भगवान कैसे भेज देता होगा, इनको इतनी खराब कर दे शनि, कहीं खराब नहीं करते आते कैसे, भगवान चाल चलता है, भेज रहे हैं ना, लाके देना है तो कैसे लाके देगा, एकदम ऊपर से आवाज उबरा तो हेलीकॉप्टर से आया गिरा दिया, लवे तेरे नोट दे रहा, तो वो ऐसा तो करेगा नहीं। तो इसी तरीके से वो अलग अलग तरीके है, अलग अलग संतों के पास अलग अलग तरीके से आता है। कहीं संत ही भाग रहे हैं वहां भगवान बैठे होगा सेठ के रूप में, वो दे रहे हैं उसको, और कहीं संत बैठे हैं भगवान सेठ को भगा के भेज रहा है, दोनों तरीके हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं प्रापयामी हम, मैं प्राप्त करा देता हूं। ज्ञानी तू आते ले मतम सच मम प्रियो यस्मात्स्मात्ते मम आत्मभूता प्रयाश्च इति, जिसलिए कि ये जो ज्ञानी है वो तो मेरा आत्मा ही है, ये मैंने पहले कह चुका हूँ, अतव स्व सच मम प्रियो और मेरा प्रिय है, यस्मात जिसलिए तस्मात ते मम आत्मभूता प्रयाश्च, इसे मेरे आत्मभूत है वो मेरे प्रिय है, इसे उनका योगक्षेम को देखना तो मेरा ही काम हुआ ना। जैसे आप अपने शरीर को आत्मा मान लिए है, इसे आप अपने शरीर की रक्षा करते ही नहीं करते, जिसको आप अपने आत्मा मान लेते हैं उसको तो आप पूर्ण रूप में संभालते, उसके योगक्षेम को देखते रहते हैं। और भगवान का आत्मा जब ज्ञानी है, इसे भगवान का फर्ज बन गया आप वो अपने आत्मा को संभाले, कोई योगक्षेम को देखेगा। जैसे हम लोगों ने इस शरीर को आत्मा मान बैठे हैं, इसलिए इसके योगक्षेम में लगे हुए रहते दिन रात, नहीं लगे हुए, यदि शरीर को आत्मा नहीं मानते तो कैसे लगते इसका पीछे, इसकी ड्रेसिंग करते रहते हैं, नहीं धारण कर्मा से चलने भी नहीं दे रहे हैं इसको, एक तरह कई बार विचार करके देखने से पता लगता है इसकी आवश्यकता थी नहीं, फिर क्यों किया, इसका विनाश तो चल रहा था गाड़ी शरीर, इसका मतलब वहां शरीर आत्मवाद आ गया है, तभी वो अतिरिक्त कार्य कर रही। अब भंडारे में बैठे हैं, जो आ गया खाओ, क्यों मांग रहे और तो रसगुल्ला दो, तो गड़बड़ है। यदृच्छालादन संतुष्ट वाली वृत्ति तो वास्तविक उसके लिए भगवान कह रहे मैं प्रापयामी, इसके लिए नहीं, जो मांगने वाले तो मांग के लिए रह ले भाई, और क्या करे, भगवान छोड़ देते उसको। यदृच्छालादन संतुष्ट बैठे रहो, जो आ रहा है अपना पाते जाओ, चखेल पूरी या पूरी खाते जाओ, क्या सब्जी क्यों मांग रहा है, तुम्हारे कर्म में सब्जी है ही नहीं, और मांगे खाओगे फिर बढ़ गया, तुम्हारा ब्याज बढ़ेगी, फिर वहाँ कर्जा ले लो, तो साधु होकर क्यों लिया, अधिक मांग करके ले लिया ना, कहीं कर्जा ले लिया हमने, चुकानी पड़ेगी। इसे विवेक करने में पता चलता है कि हम शरीर को आत्मा मान रहे हैं कि हम वेदांत सुन रहे हैं कि हम नहीं शरीर आत्मा नहीं है, तो सुन रहे हैं ना वास्तव में। वास्तव में जब चलते हैं एक एक व्यवहार पर दृष्टि सूक्ष्म दृष्टिकरण से, इसे दृश्य तो अग्रह बुद्धिया का है, एक एक परिच्छेदोपान कर्म चितान, और कहा कोई दुनिया थोड़ी है, ढूंढो दिल्ली अमेरिका घूम के आ गए, परिच्छेदोपान है क्या, परिच्छेदोपान करते नहीं, हम दिल्ली बॉम्बे घूम के आगे देख के आ गए, आप सारी दुनिया देख लिए हम बैठ गए, नहीं आपने तो देखा ही नहीं अभी कुछ भी, असली दुनिया तो देखा नहीं, असली दुनिया तो ये खिचड़ी पलाव आ जाओ, ये जन्म लेकर के जो खिचड़ी पाल रहे हैं, तो यही तो असली लोक है, इसकी तो परीक्षा किया है, इसकी वृत्ति को देखा नहीं, इसका विवेचन किया नहीं, क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है, क्या हम इसके पीछे घूम रहे हैं कि ये मेरा पीछे है, ये तो देखना चाहिए ना, मैं शरीर का पीछे लगा हुआ है, शरीर मेरे लिए लगा हुआ है, दोनों बहुत फर्क है, शरीरम माध्यम कलोरम साधनम, ये वो व्यक्ति उसके लिए शरीर उसका साधन है ना, माने शरीर उसके लिए है, शरीर के लिए वो नहीं है, और ज्यादातर लोग शरीर के लिए ही जी रहे, खाते भी क्यों कमा रहे, खाने के लिए खाते क्यों, और जीने के लिए, जीने के लिए कमा रहे, काम कर जी रहे, ये चक्कर वाले सब शरीर आत्मवादी है, इसे शरीर को सजा देने से बड़ा खुश हो जाता, हाँ हमको बुलाया वहाँ अध्यक्ष बनाया, माला पहना जो है, अरे माला पहना किसको माला पहने, शरीर को तो पहनाया, शरीर आत्मवादी है ना, इसलिए उस भूषण से भूषित होता विभूषित बन जाता है, तो गड़बड़ है ये सब, ये विवेक करने का नाम ही परिच्छेदोपान कर्मचित, इस शरीर रूपी लोक को परीक्षा कर, मेरा कर्मचित है ना लोक, बाहर थोड़ी हमारे कर्मों से मुझे प्राप्त लोक क्या है, इस शरीर रूपी लोक प्राप्त है, इसी के माध्यम से दुनिया से संबंध हो रहा है, अब ये शरीर को मेरे लिए मिला है कि मैं शरीर के लिए नहीं हूं, दोनों बहुत फर्क है, अरे शरीर मेरे लिए मिला है तो मेरे साधन कर मुझे शरीर को संभालना है, मेरी साधना के अनुरूप शरीर को हमें चलाना है ना, इस शरीर को हमें चलाना है, न कि शरीर के अनुसार हमें चलना है, दोनों बहुत फर्क है, हो क्या रहा है, हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं, हम शरीर को नहीं चला रहे, ये गड़बड़ी हो, अब भगवान ने डायबिटीज देने की बात बहुत ज्यादा विवेक हो रहा है कि आप शरीर को हमें चलाना पड़ेगा ना, अब शरीर को हमें चलाना पड़ेगा, नहीं चलाओगे तो गड़बड़ा जाएगा, सो शुगर मेंटेन करना पड़ता है, अब पता लगता है मेरे लिए शरीर है, शरीर के लिए अब तक मैं था, तभी उल्टा पलटा खाया दुनिया और मौज किया, और अब समझ में आता है नहीं ये शरीर मेरे लिए है, जब तक मेरे स्वाध्याय मुझे करनी है, इतने देर तक संभाले रखना है, जब तक हमारी साधन भजन चलते रहे, और जिस दिन निपटना है बस 2 किलो का रसगुल्ला खा लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, छुट्टी पाए आराम से सो जाएंगे, नहीं तो तरी, इसलिए आप समझ में आया ना कि शरीर मेरे लिए, मैं इसको जिंदा रखा हूँ कि मेरी स्वाध्याय मेरी साधना के लिए हम इसको बनाए रख रहे हैं, तो ये विवेक जगना चाहिए, इसके बिना जो है ना वास्तविक जो कह रहे हैं घटेगा नहीं, इसलिए कहते कि देखो तस्माते मम आत्मोता प्रयासिति धनो अन्येषां अपि भक्तानां योग्यं वहत्येव भगवान, अरे अन्य जो भक्त जो अनन्य भक्त है, अन्य भक्त जो है भेद विशिष्ट जो उपासना करने वाले जो भक्त है, उनके भी तो योग्यं आप ही तो वहन कर रहे हो, सत्यम वहत्येव, ये बात तो सही है, सभी कर्म फल को निर्णय हम ही दे रहे, सबको फल देने वाला देवताओं के द्वारा भी फल देने वाला मैं ही हूँ, ये पहले तो कह चुका हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, किन फर्क क्या फिर, किन्तु अयम विशेष हो, किन्तु यहाँ ये विशेषता है, क्या विशेषता है, अन्य ये भक्ता ते स्वात्मार्थम स्वयं अभियोगम अभी हम बे आ गया ना। ये जो अन्यत्र विशिष्ट भक्त होते हैं वो अन्य भक्त वो करते क्या है, वो अपने लिए स्वयं भी योगक्षम प्राप्ति के लिए बड़ा प्रयास करने में लगे रहते हैं। कितने हैं, अरे अपने कुटिया में पर्ची आ, कितने ऐसे सोचते हैं, सब यही देखते रहते कब पर्ची वाला आएगा, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, पकड़ेंगे रास्ते में खड़े होंगे, पता लगाएंगे वो कहा चाय पानी पीता है, वहाँ हम भी चाय पीने जाएंगे, फिर पूछेंगे उससे भाई हमारे कोई पर्ची दिया, प्रयत्न करे ना आत्मार्थम स्वयं अभी ही हंत है, स्वयं भी अपने लिए विभिन्न प्रकार का योगक्षेमार्थ प्रयत्न करते हैं। अनन्य दर्शन स्तो नात्मार्थम योगक्षम ही हंत है, जो अनन्य दर्शी होता है वो अपने लिए किसी भी प्रकार योगक्षम के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करता। ठीक है, आ रहा है जा रहा है चल रहा है गाड़ी, क्या फर्क पड़ता है, नहीं ते जीविते मरने व आत्मनो गृद्धिं कुर्वन्ति, है ना बात वही जो कहा था, उनके मरने जीने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गृह नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई आसक्ति नहीं है, शरीर जिंदा जब तक ये ठीक है, नहीं जिंदा मर जाए तो ठीक है, तभी इसको छोड़ देता है, कहीं तो ऐसे की तो आसीन भाव हो जाए, फिर तो वो तो पूर्ण रूप से मरने की भी प्रयत्न नहीं करता और जीने के लिए प्रयत्न नहीं, कोई भी प्रयत्न नहीं करता। अतो केवलम में भगवत शरणा थे, वे केवल भगवान की शरण में, अतो भगवान एवं तेषां योगक्षेम वहति, इसलिए भगवान ही उन लोगों का योगक्षेम को वहन करता है। प्रार कर्मानुसार है ना, प्रार भगवान को पहुंचा देता है, जैसे मान लीजिए हम दौड़ते हैं स्वयं प्रयत्न किया, गए अमेरिका दिल्ली घुमा उधर प्रवचन कथा किया, क्या मिला, जो मिल रहा है वो प्रार्थ कर्मानुसार नहीं मिल रहा है, कितने हैं कथाकार बने घूम रहे हैं, क्या सब करोड़पति बन रहे हैं, नहीं उनके प्रार्थ में है नहीं बनने का, तो क्या करेगा वो, प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलता, और हम प्रयत्न नहीं भी करेंगे, हम बैठे जगह हमें करोड़पति होनी है तो आ ही जाएगा माया भगवान, तुम छिपोगे भगवान पहुंचा ही देगा, भगवान जो योगक्षेम वहन कर रहे हैं वही प्रारब्ध अविरुद्ध वहन कर रहे हैं, आते हुए बड़े बड़े ज्ञानियों का शरीर भी सड़ते रहता है, आगे कही फिर भगवान ने क्या योगक्षेम वहन किया, इसे बीमारी तो ठीक नहीं करा भगवान, हे ब्रह्म ज्ञानी सूत्र भ्रमित लखवा लगा हुआ कैंसर हो रखा क्या है, ऐसे भगवान भी योगक्षेम वहन करते हैं क्या, भगवान योगक्षेम वहन करें तो स्वस्थ रखना चाहिए ना, क्या कृपालु क्या करुणा सागर दे आसागर नाम दुनिया झुट्टे दे रखे हो उसको, और दया नहीं करता, करुणा नहीं कर रहा, नहीं वो कर रहा है, वो आपके प्रारब्धानुसार है ना उस ज्ञानी का शरीर को संचालन कर रहा है, उसके अंदर देखो कैंसर तो दिया दवा कहाँ से लाया, आप गए क्या, वो पहुंचा देता है, चार डॉक्टर भगत बन जाएंगे, दौड़ते रहेंगे आगे पीछे आगे पीछे, और आप डॉक्टर पर जा रहे हैं फीस दे रहे हैं तब भी लाइन में बैठे हुए हैं, और ज्ञानी अलमस्त है और उसके चक्कर में 10 डॉक्टर लगे हुए हैं, भगत बन जा रहे हैं, कई तो सन्यास ही ले लिया 24 घंटा में खुटी गाड़ लिया उनके बगल में, ऐसे नहीं है डॉक्टर, जैसे उसके प्रारंभ कर्मानुसार उसको दे रहा है ना भगवान, इसे योगक्षेम वाहन का तात्पर्य नहीं है कि प्रारंभ कर्म की वृद्धि योगक्षेम कुछ कर लेता है, नहीं नहीं तो रामश्री को कैंसर नहीं होता, जगन महर्षि को क्यों होता कुछ, या तो सब महाज्ञानी थे क्या, ऐसे तो नहीं, कार कर्मानुसार उनको जो भी चाहिए सब पहुंचाते रहता है, वो उसके लिए प्रयत्न नहीं करते, ये इसका तात्पर्य, प्रयत्न करेगा जिस वाले कार कर्मानुसार शरीर नहीं चल रहा, पुरुषार्थ के अनुसार चल रहा है, वो अन्य भक्ता के अंदर कोटि में चले जाएंगे, फिर अनन्य भक्त नहीं, इसे कहते अनन्य भक्त होता उनका तो भगवान तेषां योगक्षेम वहति, ननु अन्यापि देवता त्वमेव चेत् तद्भक्ताश्च त्वामेव यजन्ति, यह शंका होता है जितेन्द्र देवता भी है, ये भी वाक्य में क्या है, आप ही है, आपसे बिन तो कुछ भी नहीं संसार में, तो देवता भी आप ही है, तो अन्य देवताओं को पूजा करने वाला भी इसलिए आपकी तो पूजा कर रहा है, फिर वो भी अनन्य भक्त हुआ, कदे कदे अन्य भी देवता त्वमेव अन्य जो देवता है वे भी आप ही है। यदि ऐसा है तब भक्ताशक्त में जनते उसके भक्त भी आपकी वास्तव में जन कर ही रहे हैं, इसलिए वे भी अनन्य भक्त हुए। अगर संसार में सभी के सभी अनन्य भक्ति हो गए, आज चिंटी की पूजा करो चाहे पत्थर की करो चाहे किसी की पूजा, क्योंकि चिंटी पत्थर सत्र सब क्या है, भगवान ही है। अच्छा भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसे सभी तो अनन्य भक्त है, कोई अन्य भक्त नाम का भेद ही नहीं रह गया। ऐसे जाशंक करे सत्यम एवं ठीक कहते हो, लेकिन उनकी दृष्टि में वह है क्या, उनकी दृष्टि क्या है, ये मेरा देवता है, ये जो है तुम्हारा देवता अलग है, तुम तो कृष्ण के भक्त हो, भक्त यहाँ उधर बैठो, अब राम के भक्त है, अरे वो तो सन्यासी है, शिव भक्त है, तो बात मत बचाओ, भीतर नहीं आना चाहिए, मरा हुआ सन्यासी हो भूत हो तो उसको बाहर पर मत बिठाओ, ऐसे क्यों करते हैं। इसका मतलब वो ये नहीं मान रहे हैं सब देवता वो ब्रह्म ही है आत्मा, ऐसे मानकर तुम पत्थर का पूजन किसी का पूजन फर्क नहीं पड़ता, फिर वो भी अन्य भक्त को टीम आ जाएगा, इसलिए सत्य मर्दा के कह रहे हैं सत्यम एवं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसे कोई संशय नहीं है, लेकिन उस दृष्टि से उस भावना से करो तब ना, चलो दृष्टि भावना तो है नहीं, यहाँ तो भेद बुद्धि है, इसलिए कहते देखो या अत्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते पि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधि पूर्वकम्। ये अन्य देवता भक्ता जो भी अन्य देवताओं के जो भक्त हुआ करते वे भी श्रद्धयान्विता यजन्ते श्रद्धा से युक्त होकर उन उन देवताओं का यजन करते हैं, ते पि मामेव यजन्ति वे भी वास्तव में मेरा ही यजन कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक माने भेद बुद्धि से कर रहे हैं, विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, यहाँ विहित विधि के अनुसार नहीं कर पा रहा है, भेद बुद्धि से कर रहा है, तो अविधि पूर्वक कर रहा है, यही फर्क, इसलिए आप ही कह दिया जो अन्य है वो भी वास्तव मेरी पूजा करते हैं, किन्तु वे अविधि पूर्वक करने के कारण से उनको मैं अनन्य भक्त नहीं कहता, वो मेरे आत्मा ही नहीं है, वो मेरा प्रिय नहीं है, ऐसे मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो भेद बुद्धि से मुझे अभेद स्वरूप को ग्रहण करने की चेष्टा कर रहे हैं। हे कौन्तेय, हे कौन्तेय, अब स्त्री स्वभाव को लेकर पुनर्विचार आता है संबोधन में, क्योंकि आप जितना भी कोशिश कर लीजिए इस दुनिया के आज तक कोई स्त्री नहीं पैदा हुई जो पति के घर में जाने का पति के घर के ही हो जाए, नहीं होते। कुंती के बारे में भी आया है महाभारत में कि बहुत वर्ष हो गया मायके से कोई नहीं आया है, कोई खबर नहीं, तुम जा रहे हो थोड़ा पूछ के आ जाना, मैंने आधा दिल अभी भी मायके में, ये स्त्री का स्वभाव है वो भेद बुद्धि से रहित, अभेद बुद्धि से कभी कोई व्यवहार नहीं करता, यहाँ पर अनन्य अनन्य भक्तों के विचार में कौन थे, तुम कुंती पुत्र हो और तुम्हारे अंदर स्त्री बुद्धि के कारण से भी भेद बुद्धि पूर्वक तुम भी मेरी उपासना करोगे, तुम भी मेरा प्रिय नहीं, मेरे आत्मा नहीं। आप देखते हैं व्यवहार में स्त्री अपने भाई बहन कोई आ जाए घर पे तो कितना उसके पीछे, और पति का भाई बहन आ जाए तो कुड़कुड़ाना चालू करो, अरे कब ये जाएंगे, पति से कब जा रहे, भाई इनके काम जल्दी कर दो नहीं जल्दी भाग जाएंगे, और वो जाने को तैयार रहते हैं खुद के भाई बहन, अरे एक दिन और रुक जाओ ना क्या दिक्कत है, अरे होते रहेगा काम तो घर पे होते रहेगा, रुक जाओ एक दिन और, क्यों कि ये दूसरे घर के है ना, ये मेरे घर के, ये भाव जो है ना भेद बुद्धि आम मरण पर स्त्री के स्वभाव, इसी प्रकार से वो ब्रह्म अलग है, ये उनकी देवता अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, काली अलग है, अमुक अलग है, अमुक अलग है, भेद बुद्धि जाती नहीं, जो ऐसे भेद बुद्धि पूर्वक मेरी उपासना कर रहे हो तो मेरा आत्मा या मेरे प्रिय नहीं, ये करते तो मेरी ही है इसमें कोई संशय नहीं, फिर भी वो मेरी आत्मा नहीं मेरा प्रिय नहीं, क्यों वे इस अविधि पूर्वक कर रहे, कारण दे दिया अविधि पूर्वक भजनते यजनते, ये भी अन्य देवता भक्ता माने अन्य से देवता से भक्ता अन्य देवता भक्ता संतो यजन्ते पूजयन्ति, अन्य देवता में भक्ति से युक्त होकर अन्य देवताओं का भक्त होकर ही जो यजन किया करते पूजा करते हैं, श्रुतया आस्तिक बुद्धि अन्वित आस्तिक बुद्धि से अन्वित होकर कर रहे, मेरा कन्हैया, अब ये कथाकार हुआ है ना तो वो भी बारह मेरा गोविंद, अरे तेरा गोविंद का कहो गया, अरे गोविंद तो सबका हृदय है, सबका आत्मा है, तुम्हारी आत्मा भी है, मेरा तेरा कहा जाए। अरे गोविंद भगवान आए, गोविंद भगवान ने किया, ऐसे क्यों नहीं कहते मेरा मेरा काय को गुस्सा रहे हो, सब भेद पूर्वक उपासना है। स्थिति है वो अगली स्थिति में समझ में आएगा, वास्तव दुर्लभ है, इसलिए दुर्लभ कहा है। जब समझ में आए वो ये नहीं कहेगा मेरा गोविंद आए और गए और मेरा हट जाएगा, तब तक अकेले वाले कह रहे ये लोग सब ऐसे ही है। श्रद्धया आस्तिक बुद्धिया अन्विता अनुगता आस्तिक बुद्धि ते भी माने कौनते अजन थी, वे भी वास्तव मेरे ही अजन क्या करते हैं अविधि पूर्वकम, अविधि मेरे अज्ञान पूर्वक सब जानते नहीं, ये सब कुछ वही है, फिर वही है करके जान लिए होते, वास्तविक श्रम इतनी जानते हो भेद बुद्धि कहाँ से आती, इसलिए अविधि पूर्वकम अविधि अज्ञानम तत्पूर्वकम मैंने अज्ञान पूर्वकम अजनते, इस बात को नहीं जानते हुए यजन कर रहे हैं कि राम कृष्ण सब एक तत्व है, ऐसा अभेद बुद्धि पूर्वक राम का यदि कोई पूजा करता है तो कोई आपत्ति। तो साधुओं की भाषा में कुछ बोलते हैं ना, क्या घटघट में एक राम, एक राम दशरथ पुत्र एक राम, ऐसे क्या क्यों गाते हैं, पीछे उपाय बोलते हैं, तुम कौन सी राम की उपासना कर रहे हो, पूछते हैं वैराग्यों जो घटघट में है वो, या जो सबका हृदय मेरे अंतर्यामी वो, या दशरथ का बेटा है वो, या तुम्हारा कोई और राम दुलारा राम कौन सा, तो पूछते हैं, उनकी अपनी चौपाई टेप बना रखे हैं, शब्दावली याद नहीं है, उनके तात्पर्य यही है अब व्यापक ब्रह्म रूपी राम की पूजा करते हो, यह समष्टि अभिमानी राम को पूजा करते विराट या अंतर्यामी या हिरण्यगर्भात्मक, या वृष्टि दशरथ किया मैं घर में अवतार लिया हुआ जो कोदंड राम है कौशल्य राम है उसको कर रहे हो, या तुम्हारे कोई और ही कल्पना है इस राम की, और उस कल्पित राम की तुम पूजा कर रहे हो, क्या है तुम्हारी तुम्हारे पास कौन है, ये पूछते हैं, स्टैंडर्ड हो गया ना उसमें भी अलग अलग व्यवस्था खुद लोग दे रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि कौन अनन्य भाव वाला है और कौन अन्य भाव वाला है, कैसे कहते हैं वो सब अज्ञान पूर्वक है, जो अंतिम भाग की जितने भी कोटि वाले वो अज्ञान पूर्वक कर रहे हैं, ज्ञान पूर्वक करने वाला तो एक ही है जो किसी भी देवी देवता सबको पूजा कर रहा है वो, लेकिन भेद पूर्वक नहीं करता, सबको एक रूप में देखता है तब पूजा करता है, कस्मात् अविधि पूर्वक यजनता है, और क्यों अभी विधि पूर्वक अज्ञान पूर्वक क्यों यजन कर रहे हैं, उसके जवाब में अगला श्लोक आरम्भ होता है, अस्मात्य अविधि पूर्व में जनते इत्युच्यते, आपने कहा वे लोग सब अविधि पूर्वक कर रहे, जो अन्य देवता भक्त हैं अन्य देवताओं को श्रद्धा पूर्वक पूजने वाले लोग, वे लोग वास्तव में मेरी पूजा कर रहे हैं किंतु अविधि पूर्वक कर रहे हैं, ये कैसे हुआ बताइए, तब जवाब ये कहते हैं क्योंकि मैं ही तो हूँ अधियज्ञ, और ले उसको मेरे अंदर विद्यमान अधियज्ञ तो अन्य देवताओं में आरोप कर लिया, यही अविधि पूर्वक अहम सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनादश्च अन्तिरे, अहम सर्व यज्ञानां ही मने स्मार, क्योंकि देखो सकल यज्ञों का श्रोत स्मार, कोई भी कर्म सकल कर्मों का यज्ञों का देवतात्ता देवताओं का भी आत्मा ही हो ना, क्यों कारण क्या है, क्योंकि देवताओं का भी आत्मा वह ब्रह्म ही है, ये समस्त यज्ञों का मैं ही भोगता हूँ और मैं ही सबका स्वामी भी हूँ, सभी देवताओं का आत्म रूपेण विद्यमान रहकर मैं ही उन देवताओं के माध्यम से पूजा जा रहा हूँ, इतना रहस्य को लोग नहीं जानते, इसलिए तो ये सर हम देवता को खुश कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की आत्मा ब्रह्म की पूजा हो रहा है ये नहीं जानते, और उसी तरह हम तो शिव जी की पूजा कर रहे हैं पत्थर की लिंग लेकर, नहीं शिव का भी जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म उसी की इस माध्यम से पूजा हो रही है, ऐसा विवेक नहीं होगा, यही कारण है न तो माम अभिजानते तत्व, कारण क्या है क्योंकि वो लोग तत्व न माम न अभिजानते, मेरा जो तात्विक स्वरूप है उसको वे यथावत नहीं जानते, अतः इसी कारण से जो सकल कर्मों का अंतिम बल क्या था, ज्ञान ही परिसमाप्त थे, ज्ञान में ही समाप्त होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। कई लोग कोई स्वर्ग में चला गया, कोई पितर लोग गया, कोई वहां गया, कोई यहाँ गया, कोई कहाँ चला। जो वास्तविक फल है कर्म और उपासना का जो ज्ञान, उससे वो जीवंती थे। कर्म की उपासना का सबका वास्तविक फल है लक्ष्यभूत ज्ञान ही है और कुछ नहीं। लेकिन आज जिसने तत्वता मेरे को जानकर अपने द्वारा किए जा रहे शरीर उपाधि और मन बुद्धि अहंकार को लेकर किए जा रहे कर्मों का, और कर्मों के माध्यम से जो यजनीय पूजनीय देवी देवता वगैरह है, उन सब के माध्यम से मेरी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही यज्ञ रूप भी हूँ, मैं ही देवता का भी स्वरूप हूँ, मैं ही अविश्व रूप हूँ, ब्रह्मात्म ब्रह्मावतम, इस बात को मैं समझ नहीं पा। इसलिए कर्म का वास्तविक फलस्वरूप जो ज्ञान प्राप्ति है उससे वो च्यवंदी प्रच्यवंद क्यों प्रच्यवित होते हैं, वो अगला श्लोक बताए। देवान देव व्रता इत्यादि देवता को प्राप्त करेंगे, जिसने जिसको उसका अंतिम स्वरूप मान लिया उसको तो प्राप्त करेगा। उसे मेरा समझ कर्म का अंतिम फल स्वरूप क्या है, हनुमान जी, तो हनुमान बन जाएगा और क्या होगा, ब्रह्म को प्राप्त कर नहीं सकता। तो बात अगले में आएगा, यहाँ तक भाष्य देखे। अहम सर्वे ज्ञान हमारे श्रोतारण स्मारदान अशास्त्री को नहीं लेना, श्रोत और स्मार सर्वेशम यज्ञान समस्त यज्ञों का, जो श्रोताना स्मातान सर्वेशम यज्ञान श्रोत स्मार्त समस्त यज्ञों को लेना। इन यज्ञों का जो देवता आत्मत्वेन भोक्ता च प्रभुरे, देवताओं का भी आत्मरूपेण अहमेव भोक्ता अहमेव च प्रभु, वही उन सबको स्वीकार, सारे हविष्य देवताओं के नाम पे डाल रहा है। आप उस देवताओं के नाम पे जो डाला जा रहा है, हविष्य को देवता नहीं ग्रहण करता, देवता का आत्मपण मैं ग्रहण कर, और बीच में देवता भले कहे मैं ग्रहण किया हो तो उसके अपने अहंकार अहंकार मुड़ाता करता हमित मन दे, वो भले कहते नहीं देवता मैंने इसको ग्रहण किया मैं फल देता हूँ, उसके अपने अहंकार। ये तो आपने कई बार पहले देख चुके, केलो परिषद का प्रसंग ही था पूरा, देवता लोग ने भाई उस ब्रह्म का विजय में अपना विजय करके अभिमान कही कही ही है, वो होता ही है। यहाँ भी करता कोई है, हम जीत गए, जीता कौन, और यहाँ फटाके फोड़े हम जीत गए चिल्ला रहे। अरे कहा तुम कहा जीते, तुम तो गए ही नहीं थे खेलने को। ये आरोप पूर्वक अज्ञानी अविवेकी तो करते ही रहते, और ये देवता क्या ब्रह्मा जी तो सबके अंदर ही चलते रहता है गाड़ी, सभी के अंदर किसी न किसी प्रसंग में अविवेक टपक जाता है बारम्बार। ब्रह्मा ब्रह्म जो है ईश्वर अनेक प्रकार से उनका मोह भंग करने के लिए विभिन्न प्रकार को अपनाते रहता है, ताकि ये उनके अंदर अविवेक बढ़ जाए तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना, पूरा सारे सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए जब जब उनमें थोड़ा सा विवेक आने लगता है तो ये राक्षसों को बढ़ा देते, भाई तुम लोग उठो अब ये गड़बड़ा रहे, मारे इनको पिटो ठिकाने लाओ। अगर वो इतना बढ़ जाते हैं अब बैलेंस बिगड़ जाता है, फिर वो आते फिर आकर के इनको मार के शिक्षा देते, देखा तुम्हारी दम क्या थी, बेफालतू तो अहंकार करता है वो, कहते हाँ मारा जब मान लिया कि आप ही सब कुछ है तो वे अपने आप ठंडे हो जाते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करने भगवान चले जाते हैं, ये चक्कर चलते रहता है संसार का। तीसरे कहते कि देखो वह देवताओं का आत्मभाव से भोक्ता च प्रभु रे बच्चा, मत स्वामी को ही यज्ञ आदि यज्ञ हमेवा तृतीय ही उत्तम, ये मत स्वामी की ही यज्ञ हो रहा है, मैं ही समझते क्यों मत स्वामी होकर के समझ को स्वीकार करने वाला हूँ। ये बात हमने पहले भी कह दिया है आदि यज्ञ हमेवात्र, लेकिन तथा इस वास्तविक स्थिति को न तुम माम अभिजान तत्व मन यथावत, जैसा है वैसे बिल्कुल सम्यक प्रकार मुझको तत्व रूपेण यथावत रूपेण कोई भी नहीं जानता, अतः इसी कारण से अविधि पूर्वक हम इष्टवा, इसलिए हम कहते हैं अविधि पूर्वक इन्होंने यजन किया करके क्या हुआ इनका नतीजा, यहाँ का फल यहाँ का जो वास्तविक फल ज्ञान ज्ञान प्राप्ति ज्ञान उपलब्धि मोक्ष प्राप्ति उससे ये प्रक्षवंत थे। कर्म का वास्तविक अवान्तर फल भी किया तो अंतकर्ण शुद्धि वो भी नहीं होगी, कर्म का अवान्तर फल क्या है अंतकर्ण शुद्धि, वास्तविक फल मोक्ष है, लेकिन इसमें न प्राप्त होते हुए मोह के मारे क्या करते हैं विभिन्न कामनाओं को लेकर कर्म बैठते हैं, छोटे मोटे देवताओं को यही सब कुछ मान करके उसकी पूजा करते हैं, तो उसके चक्कर में फिर छोटे ही फलों को प्राप्त करते हैं, न अंतकर्ण शुद्धि हुई न मोक्ष तो दूर की बात है। इधर किसी भी पूजा को करें, हम किसी भी पाठ को करें, कुछ भी हम करते हैं, सब का लक्ष्य क्या है? ईश्वर अर्पण होनी चाहिए। कामना रहित ईश्वर अर्पण बुद्धिया, ईश्वर की वास्तव में इस माध्यम से पूजा हुई है, ऐसे मान के जो चलेगा वो अंत में ईश्वर को ही प्राप्त करेगा। इसलिए भगवान अवेश कवि इस बात को स्पष्ट कहते हैं, देखो यान्ति देव व्रता देवान पितृं यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति प्रचिनोऽपि माम यान्ति मदयाजिनोऽपि माम। आगे सकल क्रियाकलापों के माध्यम से मेरा ही यजन करते हैं, वो लोग मेरे को ही प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए जो स्नेह की देखो, जो देव व्रता ते देवानि यान्ति, ये पितृव्रता ते पितरी न्यांति, ये भूतेज्य ते भूतानि यान्ति, यथा तथा ये मदियाजिनो ते माम यान्ति। स्पष्ट भाष्यकार कहते देखिए, ये अन्य देवता भक्तिमत्वेन अविधि पूर्वकम यजन्ते, जो लोग अन्य देवता का भक्तिमान होकर के अविधि पूर्वक यजन कर रहे हैं, तेषां याग फल अवश्यं भावी, उनको भी याग का फल अवश्य मिलेगा, भले मैं न मिलो उन्हें उनका याग फल तो मिलेगा। ये नहीं कि पहले जो ना चबंदे मैंने याग का फल ही कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा अर्थ नहीं समझना, उनको भी याग का फल मिलेगा। मैं भले ना मिलो, मुझे जो प्राप्त करना था, ज्ञान को जो प्राप्त करना था, स्वरूप को जो प्राप्त करने के लिए कर्म का प्रयोग होना था, वो फल से भले च्युत हो जाए किंतु वो कर्म फल ही नहीं मिलेगा, कर्म फल से अत्यंत च्युति है, ऐसी बात नहीं है। कथम यान्ति गच्छन्ति देव, वैसे कहते हो क्योंकि ये लोग भी जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन लोग? देव व्रता देवेश व्रतम नियम भक्तिश्च, देवताओं के विषय में ही जो विभिन्न प्रकार का व्रत नियम धारण कर लेता है, भक्ति करता है, ये जो लोग ऐसे ही यशान ते देवव्रता, वे लोगों को देवव्रत कहा जाता है। देवान यान्ति, वे अंत मरने के पश्चात उसी देव भाव को प्राप्त कर, 24 घंटा उसी की चिंतन हुआ है, उसी का नियम पालन किए हुए है, उसके पाठ किया हुआ है, तो अंत वही हो जाएगा। पितृन अग्निश्वातारीन यान्ति पितृव्रता, श्राद्धारी क्रिया बड़ा पितृभक्ता, जो पितृभक्त है अग्निश्वातारी पितरों का ही जो व्रत धारण करते हैं, भक्ति करते हैं, नित्य श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, सब करते रहते हैं, तो इसी में उनकी निष्ठा बनी हुई है और उन लोगों के लिए पितर ही सब कुछ है, तो वो अंत मरने के बाद पितर भाव को ही प्राप्त कर जाएंगे। इसलिए आजकल सब ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के योग्य है लगता है, नहीं इस हिसाब से, तो इसे कोई न पितर की पूजा करता है, न कोई किसी की पूजा करता है, सब को छोड़ दिया, वर्णादि अशर्मादि धर्मादि सर्वातीत हो चुके हैं, और किसी को आपरा ही नहीं रहे, जो मुझे वही हो, बस सब असली रावण बन रहे हैं। इसलिए कहता है मुरारी बाप, मैं आजकल रावण कथा करूंगा, रावण कथा करूंगा और 21 रावण कथा करूंगा, कसम खा लिया, राम कथा करना छोड़ दिया, अपनी बार भी यहाँ रावण कथा ही किया, पूरी रावण के बारे में, रावण को संत साबित कर दिया, काल के श्वान की नाई और श्वान होकर आई, ऐसा कर कहा, नाई शब्द अन्यत्र भी प्रयोग हुआ है पूरे रामचरितमानस में, और जैसे कीर मरकट की नाई, माने कीर और मरकट जैसे कुत्ते, जैसे जैसे कुत्ता घुस जाता है छुप छुप करके, वैसे छुप करके मौका लेकर घुसा है, उसमें लिखनी चाहिए कहाँ है संतों का गुण, कहाँ है उसके अंदर, किस पर दया करता है वो, हाँ संतों का गुण कुत्ते में दिखाना पड़ेगा ना सदृशता के लिए, चंद्रमा के सदृश मुख होने के लिए मुख के सदृश चंद्रमा भी तो होनी चाहिए, नहीं तो एक तरफा थोड़ा होता है सादृश्यता, तो भूयो धर्म सादृश्यता होनी चाहिए, और एक तरफ घटा रहा है तो गलत घटा रहा है, वैसे तो हर चीज की सहायता एक तरफा तो मिलते ही रहेगा, आपको भी कहें तो औरत के जैसी दिखता है भाई, तो उसकी आंखें तो ऐसा है, इसका मुख ऐसा है, इसका चाल ऐसा है, इसका ढाल ऐसा है, इसका बोल ऐसा है, करते जाओ तो हजारों दिखा सकता है उसके गुण को, तो ये औरत हो जाएगा आदमी, नहीं सादृश्य एक तरफा नहीं होता है, चंद्रमा जैसे मुख है तो मुख जैसे कुछ सादृश्यता चंद्रमा भी तो दिखनी चाहिए, और लपड़ी चपड़ी तेल लंबी चौड़ी है उसको चंद्रमा की सदृश कह दोगे क्यों, चंद्रमा का गुण इसमें है वो ठंडी रहती है शीतल रहती है, अरे भाई वो तो रेल पटरी बनी हुई है ना, वो क्यों नहीं देख रहे हो, गोल तो होना चाहिए, चार गोल तो होता है चंद्रमा की, तब ना गुण देखा जाए, रेल पटरी में कैसे बताओगे, ये तो है नहीं। अब क्या कहे, अब उसको नाम हो चुका है कमा चार जो चो के लगता है थोड़ा थोड़ा रजनीश का पुस्तक पढ़ने लगा है। इन्हें ऐसा काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, भ्रष्ट बुद्धि हो रखा है तो सब ऐसी ये सब काले में अंदर है। रावण ही बनेगी मरने के बाद, क्या रावण कथा करते रावण बनेंगे। ज्ञान देवता देवान इसे पितर होता पितर कोई भाव भूतानी विनायक मात्र गण चतुर चतुर भगिनी आदि यहां भूतानी में विनायक मात्र गण षोडश मातृकाएं होती हैं, चतुर भगिनियां होती हैं, इत्यादि अनेक भूत देवता लोग यानी भूतेज्ञा जो भूतेज्ञा है वे भूतानाम पूजक भूतों की पूजक है, वो उन्हीं भूतों को प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो मध्य आदि नो मध्य यजन शीरा वैष्णवा मामेव यान्ति मेरे ही यजन करने के स्वभाव वाले जो होते हैं सभी क्रिया कलापों के द्वारा वे समझते मेरा ही पूजा हो रहा है, वो मेरी ही पूजा किया कर रहे हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वैष्णवा मामेव मुझे ही प्राप्त करते हैं। इधर आयास में तो कोई फर्क नहीं है, आयास में क्या फर्क है, आप देवता को उद्देश्य करके कर्म करेंगे, ईश्वर को उद्देश्य करेंगे, कर्म तो कर्म है, करना तो है ही, वही विधि से करोगे, कोई मंत्र में बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं। अरे आप ब्रह्म की पूजा करो किसी रुद्री से, दो ऋचाएं बढ़ेगी क्या,